met het NOS Journaal. Als het aan GroenLinks en PvdA ligt, moet demissionair premier Rutte per direct weg. Dat zeiden partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwsuur. In het debat vandaag over de val van het kabinet zullen de leiders een motie van wantrouwen indienen. Het is niet zeker of de motie een meerderheid zal halen. Minimaal één van de coalitiepartijen zou bijvoorbeeld ook voor moeten stemmen. Bij meerderheid moet Rutte wel per direct weg en mag hij niet aanblijven als demissionair premier. Leden van de PvdA en GroenLinks mogen vanaf vandaag ook stemmen over de vraag of hun partijen samen de verkiezingen ingaan. Gisteren maakten de twee partijen bekend dat ze met een gezamenlijke kandidatenlijst en één programma willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Wie de lijsttrekker wordt is nog niet bekend. Leden van PvdA en GroenLinks kunnen tot zondag stemmen over het plan. De faunabescherming doet aangifte tegen de burgemeester van Westerveld, waar Wapsel onder valt. In die plaats in Drenthe werd gisteren een boer gebeten door een wolf toen hij het dier probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Volgens de faunabescherming had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. De natuurorganisatie doet ook aangifte tegen de boer. Drie migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. De hulporganisatie Walking Borders meldt dat sinds het vertrek niets meer van de ruim 300 opvarenden is gehoord. De Canarische eilanden zijn een belangrijke bestemming voor migranten uit Afrika. Het weer nog, het is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 16. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt in de middag uiteindelijk 23 graden in het midden van het land, tot maximaal 26 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Een groeiende groep Nederlanders doet niet meer mee met de maatschappij waarop die op dit moment is ingericht. Zij verklaren zichzelf autonoom of soeverein en vinden dat zij volledig stateloos zijn. De Nederlandse wet en regelgeving is volgens hen dan ook niet meer op hun van toepassing. Wie zijn die mensen precies? Het is bij mij begonnen met een boete. Dat is blijkbaar een handelsvoorstel. Iemand zei dat en dat kun je gewoon afwijzen. Nou, uiteindelijk ben ik gestopt ook met belasting betalen. Ik ben ZZP'er. Dat is dan het voordeel dat je ook zelf die stappen kunt zetten. Ik heb eigenlijk nog nooit zo weinig geld gehad, maar me zo rijk gevoeld. En dat is wel... Vroeg. Met Stefan Kondur. Goed dat je luistert naar Vroeg van maandag 10 juli 2023. Vandaag een autonoom of soeverein leven leiden in Nederland. De groep mensen die dat doet, die groeit. En ze zeggen juridische manieren gevonden te hebben om bijvoorbeeld geen belasting meer te hoeven te betalen. Met vaak lange processen van deurwaarders en een gang naar de rechter als gevolg. Wie zijn die mensen die zich autonoom en soeverein verklaren? Wat zijn de gevolgen en hoe zorg je ervoor dat die groep mensen het niet radicaliseert of misschien uiteindelijk ook ontspoort? Tot 6 uur ga ik daar deze maandagochtend over praten met twee gasten in de studio. Guus Disselkoen, die deze groep in kaart probeert te brengen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, probeert dat op veel manieren. Onder andere door te infiltreren eigenlijk, hè, in hun Telegram-groepen. Mag ik het niet zo noemen? Infiltreren is misschien niet het juiste woord, maar meekijken met. En dat infiltreren, dat is eigenlijk best wel lastig. Want je wordt er soms om onduidelijke redenen ook weer net zo hard uitgegooid. Okay. Dus wat ik me vooral probeer, is me een beetje rustig en stil te houden. En ik heb ook het idee dat onderling er wel contact is tussen de beheerders van de groepen. En dat ze ook wel aan elkaar doorgeven als ze het vermoeden hebben dat er iemand in de groep zit die er eigenlijk niet in zou worden. En dat je dan met dezelfde vaart ook vooruit vliegt. Okay. Dus ik ben denk ik aan mijn 7e of 8e Telegram-account bezig. Dat is dan wel weer een voordeel. Het is eventjes wat werk om je bestaande Telegram-account te verwijderen en weer een nieuwe aan te maken en weer in de groep te komen. Alleen ik merk wel dat nu ook een aantal groepen zich een beetje aan het indekken zijn en op privé gaan, waardoor ze eigenlijk niet meer direct vindbaar zijn en het ook wat lastiger wordt om er weer in te komen. Ja, en lastiger ook wordt om in de gaten te houden. We gaan er straks een uur, of we gaan er nu over praten. Dus we komen zeker ook nog te spreken over die groepen. Jij zit dus in die groepen. Komt veel in contact met die mensen. Of je leest in ieder geval mee met hun gedachtegoed. Ambieer jij zelf een soeverein of autonoom leven, Guus? Nou, niet echt. Ondertussen, sinds je er zoveel over gelezen hebt. Wat zij claimen, wat ze willen zijn, namelijk vrij zijn en geen regels en wetten willen hanteren. Als ik zie hoeveel werk dat ze daaraan hebben en hoeveel moeite dat ze ervoor moeten doen, dan denk ik bij mijn eigen, volgens mij, ja, slaan ze of door of hebben ze het niet zo heel goed begrepen. Want de regels en wetten die zij hanteren, die gaan tot in het extreme bijna. Over hoe je je naam moet spellen, met welke kleur inkt je een contract moet tekenen, wat de betekenis ervan is, hoe je met je post om moet gaan of niet om moet gaan. Dus ja, die vrijheid die zij claimen te hebben, daar zet ik mijn vraagtekens al bij. Naast jou zit ook in de studio Steven Leenos. Zij werkt bij Radar Advies, geeft trainingen op het gebied van extremisten en extremisme en polarisatie. Goedemorgen. Goedemorgen, Steven. Dat lijkt mij zeer interessant werk ook om te doen. Nou goed, gebied extremisme, daar geef jij advies over. Zie je deze beweging en de groepen dan ook als vorm van extremisme? Nou, ik val even stil. Dat is een beetje vanwege dit vroege tijdstip. Maar vooral omdat ik probeer eerlijk antwoord te geven. En ik denk dat ik moet zeggen dat delen ervan absoluut onder extremisten vallen. Ik twijfel even, omdat ik ben dus, ik denk ik, na 10, 15 jaar bezig met extremisme. Dat begon met jihadisme, Mohammed Bouyeri en zijn nare vrienden die dus... islamistisch geweld, ja, de Hofstadgroep, die islamistisch geweld uitvoerde. Rechtsextremisme bestaat al langer. En deze vorm van extremisme, of het een extremisme is, daar zijn de deskundigen nog over in debat bijna. Maar ik denk dat ik ben in ieder geval van mening dat sommige delen ervan absoluut extremistisch zijn. Er zijn parallellen in ieder geval. Er zijn zeker ook parallellen, ja. Ja, we gaan erover praten tot 6 uur met elkaar. Zit je nou te luisteren thuis, in de auto, lig je nog in bed? Stel je vragen dan in de NPO Radio 1 app, dan kan ik ze stellen. Deze ochtend aan mijn gasten hier in de studio. En dat zijn dus Guus Disselkoen en Steven Leenos. Vroeg. Met Stefan Komduur. Autonoom en soeverein leven in Nederland. Kan dat? Nou, laten we eens bij het begin beginnen. Want wie zijn deze mensen en wat drijft hen? Doe ik graag aan de hand van een voorbeeld. En dat goed is, dat maakt het inzichtelijk. De Belastingdienst, mensen die zich autonoom of soeverein hebben verklaard, die zijn namelijk van mening dat ze geen belasting meer hoeven te betalen. Guus, welke ideologie zit daarachter? Het niet meer hoeven betalen van belasting. Ja, dat is eigenlijk de basis van het hele autonoom soeverein gebeuren. Zij hebben een bepaalde filosofie. En dat is op het moment dat ze geboren worden en dat aangifte gedaan wordt bij de geboorte, van de geboorte bij de gemeente, dat de overheid dan een fictieve persoon creëert op basis van die geboorteaangifte. En op die fictieve persoon wordt dan ook een trust geopend en er wordt geld ingestort. De geboorteakte? De geboorteakte, ja, of aangifte, ja. Ja. Geboortebewijs. Ze hebben er verschillende benamingen voor. En volgens hun zit er ook nog verschil in. Maar dat krijg je niet aan ze uitgelegd dat het gewoon hetzelfde is, maar een andere benaming. En dan is het volgende van, nou, die fictieve persoon, die gaat na 7 jaar, dan wordt hij vermist. En dan is daar een term voor, dat heet dead at sea, dood op zee. En daarmee is dan eigenlijk die nalatenschap, die komt dan vrij en zij gaan die dan claimen. Tenminste, dat denken ze, dat ze dat kunnen doen. En daarvoor moeten ze zich dan als levende mens melden. En dan hebben ze een bepaalde periode om die geboortetrust te claimen en zich levend te verklaren. En op een gegeven moment komen ze dus bij de Belastingdienst aan en zeggen ze, ja, ik kom mijn geboortetrust opeisen. En als er dan post komt, bijvoorbeeld van de Belastingdienst, dan de overheid die gebruikt heel vaak de achternaam in hoofdletters, zoals die geschreven wordt. En zij beschouwen dan die post als bedoeld voor de fictieve persoon en niet voor de levende mens. Levende mens zijn zij en de fictieve persoon is de persoon wiens naam in hoofdletters geschreven wordt. Dus dat zijn zij niet. Dus als er dan betaald moet worden, dan hoeven zij niet te betalen, is hun mening. Want... Nou, en dat gaat zover dat de Belastingdienst de afgelopen jaren zo'n 8600 van dat soort brieven al binnenkreeg. En de afgelopen maanden las ik in het AD gisteren zo'n 700 brieven. Dus mensen zijn er wel mee bezig. En de Belastingdienst dus ook. Heeft al druk genoeg met andere dingen, zou ik zeggen. Maar dus ook met dit soort zaken. En nu denk ik, ja, dat wil ik ook wel, geen belasting betalen. Ik ga ook een brief sturen daar naartoe. Uiteindelijk, gevolg van het niet betalen van belasting is, het geld gaat geïnd worden, op welke manier dan ook, door de Belastingdienst. Er gaan deurwaarders aan je deur staan. Die komen spullen proberen weg te halen uit je huis. En uiteindelijk komt het bij de rechter. Houdt die soevereine gedachte ook stand bij de rechter? Nee, absoluut niet. Ze bereiden zich heel goed voor. Ze hebben daar ook bepaalde protocollen voor, hoe ze zich in de rechtszaak of in de rechtszaal moeten gedragen. Bijvoorbeeld door een ID in het midden neer te leggen en zelf een stapje opzij te doen. Nou, inmiddels zijn er al een aantal rechters die bekend zijn met dit fenomeen. Er zijn er zelfs bij, als ze weten dat het om een persoon gaat die in dat wereldje zit, die van tevoren al gewaarschuwd worden. Ze vragen gerustig aan de rechter of die wel bevoegd is. Ze trekken dat in twijfel. De rechter wordt gevraagd zich te legitimeren. En dan is het pasje van de rechtbank, dat is niet voldoende. Dus wij moeten echt weten of de rechter wel ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel als functionaris. Mm. Dat is ook weer een van die spookverhalen die rondgaat. Want ja, een functionaris, dat zijn bestuurders van een organisatie. En die dienen inderdaad bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan. Maar medewerkers van een bedrijf of overheidsdienst, die worden niet ingeschreven. En ze hebben ook bepaalde filosofieën over hoe het zit met bevoegdheden. Mm. En ze zijn van mening dat iedereen een volmacht moet hebben. Ze beseffen niet dat dat niet een papiertje is wat de betreffende persoon op zak heeft, maar dat het gewoon binnen de organisatie dat het geregeld is wie wat mag. En dat het ook vaak in de functieomschrijving beschreven ligt. Ja. En dat van daaruit die bevoegdheden geregeld zijn. Ik wil even naar Steven Leenels. Steven Leenels, wij gebruiken autonome, gebruiken soeverein. Maar is er een verschil tussen die twee nog? Ik denk het wel, al vermoed ik zomaar dat ze zelf onderling ongetwijfeld discussies hebben wie wat is en wie een echte soeverein is of niet. Mm. En wie autonoom is of niet. Maar de term is natuurlijk wel wat ouder dan deze maritieme recht geïnspireerde types die een eigen heel bouwsel hebben gemaakt, naar ik begrijp, van protocollen, interpretaties van wetten of wetten die ze wel of niet aanvaarden en dergelijke. Kijk, autarkisch leven, op jezelf wonen, de anderen zo min mogelijk tot last zijn, voor jezelf zorgen, je eigen windenergie binnenhalen, je eigen aardappeltjes groeien, autonoom zijn en geen last hebben van anderen, maar ook niet veel vragen van anderen. Dat is op zich niet helemaal nieuw. Hè? Bedoel, er zijn ook allemaal hippies die in... Ja, ieder dorp kent wel die man of vrouw die in de caravan aan de rand woont en een vlag in het weiland heeft gezet. En misschien dat dat nog kan, dat dat lukt. En dan ben je een autonoom. Daar zijn er een heleboel van natuurlijk altijd. En sommigen zijn ronduit schattig volgens mij. Die willen off the grid. Die willen geen onderdeel uitmaken van alle andere officiële structuren en elektriciteitsnetwerken en dergelijke. Mensen doen het vanuit ideologische redenen. Sommigen vanuit romantische redenen. In tiny houses en whatever. Mm-hmm. Soevereinen daarentegen. Die term, daar werd ik weer wat nerveuzer van. Want soeverein is een term die ik ken vanuit de Sovereign Citizens beweging. Dat is iets wat in de Verenigde Staten bestaat. En de Sovereign Citizens, dat zijn Amerikanen die dus echt menen dat ze een wapen mogen dragen om zich te beschermen tegen de overheid. En dat die erkennen de overheid ook niet. Er zijn wat parallellen, ogenschijnlijk. Maar Amerika is geen Nederland, zou ik denken. Of bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk die Rijksburger in Duitsland. Ja. Die vanuit hun perspectief, en dat is in dit geval een historisch perspectief, ook menen dat ze de staat niet moeten erkennen dat er een historisch misverstand is geweest. Mm-hmm. Ja, er zijn soorten en maten van, zeg maar. Ja, er zijn veel verschillende soorten en maten in. En ook voorbeelden uit het buitenland, bijvoorbeeld uit Duitsland, gaan we zo meteen verder op in ook. De AIVD die heeft het ook op de radar. Afgelopen mei kwam daar een rapport naar buiten. Anti-institutioneel extremisme in Nederland. Een ernstige dreiging voor de democratie. En democratische rechtwoorden, vraagteken, zo heette dat rapport. En daar wordt ook expliciet gesproken over die soevereinen. En zij zeggen ook wel, die soevereinen maken deel uit van een breder verschijnsel waarin burgers zich afscheiden van de Nederlandse maatschappij en of zelfs een parallele samenleving nastreven. En een groot aantal mensen dat zich soeverein noemt gelooft dat de Nederlandse overheid geen legitimiteit of legitieme macht in ieder geval heeft over hen en dat de Nederlandse wet en regelgeving niet op hen van toepassing is. Ik doe even naar dit weekend, want dan gaat het ook over de Nederlandse regering bijvoorbeeld. Die trad af, kabinet 4 viel, of Rutte 4 viel. Guus, jij zit in die Telegram-groepen. Wat gebeurde daar op het moment dat een kabinet valt? Het werd wel als nieuws gedeeld, maar de reacties zijn eigenlijk vrij lauw. Ze zijn sowieso al niet erg begaan met de politiek. Ze zijn anti-overheid en voor hun maakt het denk ik weinig uit welke partij aan de macht is. Ze hadden niet veel op met Rutte in ieder geval. Maar dat zie je eigenlijk ook in de hele wappiehoek, dat ze daar niet zo fan van zijn. Als ze al politiek iets hebben, dan is het toch veel al met Forum voor Democratie. Dat zie je wel. En het zijn ook Trump-fanaten veelal. Dus het zit echt wel in die rechtsextremistische hoek. Maar ja, ze willen eigenlijk helemaal niks met politiek te maken hebben. En ze zijn ook mensen die dus gewoon een machtiging bestuur opzeggen. Dat overigens niet bestaat. Maar daarmee denken zij dus aan te kunnen geven dat ze dus niet meer gaan stemmen. En dat op die manier ook de politiek geen bevoegdheden en zeggenschap over hun heeft. Mm. Dus ja, zo zitten zij erin eigenlijk. Steven Wackert, zo'n kabinetsval, de zoveelste, is dit ondertussen dat gevoel van autonomie, soevereiniteit ook aan? Misschien wel. Maar wat ik nu kom in de gewone politiek van Nederland anno nu en de nabije toekomst. Kritiek op de overheid, daar begint het een klein beetje mee. En daar is op zich dus ook helemaal niks mis mee. Want ook ik heb wel kritiek op de overheid, of in dit geval op de politiek. Misschien moet je er ook soms nog wat verschil tussen maken, tussen de politiek en de overheid. Ik moet eerlijk zeggen, ik eigenlijk knap chagrijnig word dat waar er een aantal dossiers ligt waar we volgens mij hele moeilijke beslissingen van moeten maken. Waar echt werk van moet worden gemaakt. Nou, denk aan het boerendossier. Mm-hmm. Maar de volkshuis... Ja, goed, jij wil niet autonoom of soeverein zijn. Maar ik wil zeggen, ik word dus ook heel chagrijnig en ik word heel boos op de overheid. En ik denk, ja jongens, jullie leveren niet. Jullie doen niet wat de bedoeling is. Ga aan de slag, ga werken, ga oplossingen vinden, ga je best doen. En dan in een politiek spelletje, want zo zie ik eerlijk gezegd die deadline die is gesteld op dit dossier. Als je dan volgens niet met de echte zaken aan de gang gaat, zoals die beleefd worden, hè, want daar zit denk ik een omslagpuntje. Dus als je denkt, dit is heel belangrijk, is het dan de overheid bezig met volstrekt andere dingen? Ja, dan ga je op een bepaald moment, dan ga je zo psychologisch afstand nemen van kritiek leveren op de overheid. Waar op zich dus helemaal niks mis mee is. Nee, en dat kan dan doorslaan naar ik wil helemaal niet meer leven onder deze overheid en vooral onder deze regering niet. En al deze wetten en regels. Daar is waarschijnlijk wel ietsje meer voor nodig dan dat je tot je verbazing en ergernis merkt dat Rutte zijn kabinet laat vallen. Ja. Maar het is wel het soort mechanisme. Daar begint het wel bij. Beleefd onrecht. Bij beleefd gegriefd zijn. Niet gehoord voelen. Allemaal brandende vlammen in je hart en je hoofd. Waarom je denkt dat de wereld niet eerlijk is. Ja, dan dat maakt je gevoeliger. Ja. Ik denk ook dat bij sommigen met paplepel ingegoten is. Vanuit huis al. En dat het alleen maar sterker wordt. Dat zie ik een beetje als gevaar. Ze verzamelen zich in Telegram-groepen. Mm-hmm. Dat versterkt alleen maar. En ze creëren een bubbel en alle tegenspraak wordt buitengehouden. Ja. Als iemand een ander geluid geeft of moeilijke vragen stelt, kritisch wordt, die wordt heel snel uit de groep gegooid en ze schermen zich helemaal af. Hoe gezellig. Ja, ik bedoel, iedereen zegt al dat ik zo'n leuke gast ben. Dus ik denk, bij mij gaan wij weer allemaal in die groep hebben. Maar ja, goed, dat, ik wil er nog even om het goed neer te zetten voor de luisteraar om te snappen waar we het deze ochtend over hebben. Over die autonome soevereinen. Die Belastingdienst is een belangrijk waar we het goed kunnen zien. Vandaar gebeurt dat. Die Belastingdienst is daar ook dagelijks mee bezig. Door de vorm van brieven die ze moeten behandelen. Deurwaarders die ze moeten afsturen. Is er nog een andere manier waarop we merken dat deze groep zich onttrekt? Ja, op een gegeven moment zijn ze van mening dat ze voor een aantal dingen niet hoeven te betalen. Sowieso is een beetje de filosofie van autonomen van ze willen alleen betalen voor wat ze gebruiken. Maar lokale belastingen bijvoorbeeld willen ze ook niet betalen. En wat ook heel populair is, dat is AMBI. Ik weet niet of je bekend bent met AMBI. Nou, AMBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is eigenlijk een etiket wat heel veel stichtingen en goede doelen kunnen krijgen. Dat geeft wat voordelen. Zowel voor de stichting als voor mensen die doneren aan zo'n stichting. Als jij doneert aan een stichting en het heeft AMBI-predicaat, dan mag je onder bepaalde voorwaarden mag je dat aftrekken van de Belastingdienst. Krijg je dus wat geld terug. Zij draaien het om. En ze draaien eigenlijk heel veel zaken altijd om. Zij redeneren van op het moment dat je betaalt aan een AMBI, dat noemen ze dan ook een AMBI-stichting, dan is het een gift. En wat je dus nu ziet, is dat er een aantal zijn die willen hun huur niet meer betalen. En daar gaan ook weer verschillende argumenten rond. Maar één daarvan is dus de AMBI. Zij zeggen van, hey, woningcorporatie, je kunt dat bij de Belastingdienst op de site opzoeken. Of een stichting of vereniging of die AMBI-status heeft. En dan is het ook nog eens zo, als je periodieke giften doet, dan moet je dat via de notaris regelen om het af te mogen trekken. Of je moet een schenkingsverklaring hebben van de betreffende instelling. Dus heel veel instellingen die hebben zo'n schenkingsverklaring, die vul je dan samen in. En daarmee ben jij gedekt voor de Belastingdienst. Kun je aantonen dat je dus op legitieme wijze die donaties doet. En de instelling die kan aantonen aan de Belastingdienst dat zij die donaties krijgen en ze hoeven daar ook geen belasting over te betalen. Ja, precies. Dus zo ben je eigenlijk ook autonoom, in a way. Stefan, jij wil er iets over aan toevoegen? Nee, ik moet aan een ander praktisch voorbeeld denken. Want je vraagt Stefan hoe je het kan tegenkomen. Ik heb toen veel met gemeenten, ook met veel met ambtenaren in gemeenten ook. En ik kom leerplichtambtenaren tegen. Nou, ja, ik ken hem al. Ja, leerplichtambtenaar is een mooi slag mensen. Die hebben echt hart voor kinderen. Hè? Het leerplicht is een plicht, maar eigenlijk vertalen ze het ook naar leerrecht. Ze vinden dat kinderen gewoon het recht hebben om goed onderwijs te hebben, zodat je goed kan starten in de samenleving. Een beetje soeverein zal waarschijnlijk hier al zijn twijfels hebben uit bij wat ik nu zeg. Maar leerplichtambtenaar proberen kinderen op school te krijgen. Zodat kinderen een kans krijgen om sociale diertjes te worden, om allemaal vaardigheden. Hoe kom je de autonome en soevereine daartegen? Nou ja, die soevereinen, die houden kinderen van school af. Die menen dat hun kind dus niet aan de leerplicht wet hoeft te voldoen. En dus moeten ze net als leerplichtambtenaren het bij andere gezinnen doen. Gaan leerplichtambtenaren dan heen en die gaan aanbellen. En die gaan proberen uit te leggen, proberen te overtuigen dat die kinderen naar school moeten komen. Hm. Nou, en dan trekken ze, misschien weet jij dat beter dan ik, Koen. Guus. Die trekken dan het hele register van weer allerlei formuleringen en wetsartikelen trekken ze open. Ja. Om hun kind maar niet naar school te laten gaan. En die leerplichtambtenaren die zijn best wel wat gewend. Hè? Er zijn best wel veel irritante kinderen of irritante ouders. Maar hier worden ze helemaal gillend gek van. Ja. Ze hebben geen idee hoe ze het moeten aanpakken. Maar het wordt ook heel moeilijk voor ze. Dan vraag ik me af, dit is moeilijk voor de leerplichtambtenaar, maar ook voor de persoon die autonoom of soeverein wil leven. Het kost veel tijd, je moet er veel energie in stoppen om dat verhaal voor jezelf maar de hele tijd straight te houden. Hoe verklaar je dan dat, ondanks dat die mensen dus ook echt problemen ondervinden van hun eigen autonome, soevereine leven, ze toch ook zich blijven committeren aan dat idee en dat die groep ook steeds groter wordt in Nederland? Ja, ik kijk naar mijn vriend aan de linkerkant. Maar ik heb een ander stel hersenen. Ik zit niet zo in de wedstrijd. Dus ik kan me dat niet voorstellen dat je dat volhoudt. Waarschijnlijk moet je daar dan niet vastbijten. Dan moet je dat helemaal in je hoofd tot een construct maken waarbij je erin gelooft en er helemaal voor gaat. En nou, zo'n geloof ook bijna. Iedere keer als jij praat ook, denk ik, dat klinkt bijna als een of andere secte of iets dergelijks. Ja. Waar je dus met huid en haar aan overleeft. En je gaat geloven en alle schepen achter je verbrandt. Je mag er ook niet uit. Het lijkt echt heel erg op sectes en cults. Mm. Waar absoluut volgens mij een overlap in zit. Ik kan me dus niet voor. Als jij het aan mij vraagt, Stefan, ik kan me niet voorstellen dat je doorzet op die momenten. Maar ja, ik ben ook waarschijnlijk een hele slechte soeverein. Of, ja, dat blijkt dan uiteindelijk. Ja, het is wel zo dat uiteindelijk de Nederlandse staat en alle dingen die daar omheen vallen, de leerplichtambtenaren, maar de deurwaarders, ook de Belastingdienst, er wel mee te maken krijgt, zich er tot moet verhouden, in a way. De voorzitter van de beroepsorganisatie, bijvoorbeeld van gerechtsdeurwaarders, die noemde in het AD niet zo lang geleden het een bijzondere ontwikkeling. En zij zag een opleving. Het is er altijd als ze zei, het is wel echt een opleving. Guus, zie jij dan ook een verandering in de opstelling bij de staat? Energiebedrijven, ook nog eens een voorbeeld waar dat bijvoorbeeld naar voren komt, tegenover deze groep autonome en soevereine? Ik zie wel verandering ontstaan. Ja. Wat is de grootste verandering die je ziet? Dat ze meer gaan negeren eigenlijk. Er worden de meest waanzinnige brieven gestuurd. Ik heb er wat voorbeelden van gezien. Ik heb er ook een paar keer wat voorbeelden van gepost op Twitter. Ze slingeren, ze hebben een grabbelton met juridische artikelen, lijkt het wel, waar ze dus een greep in doen. En die verwerken ze dan in zo'n brief. De meest bizarre wetsartikelen slepen ze erbij om hun gelijk aan te tonen. En dat is één ding. En er zijn dus nu al een aantal deurwaarders die gewoon of de hele brief negeren. En of heel simpel reageren van ja, we hebben uw brief ontvangen, we doen er inhoudelijk niks mee. Ja. En een volgende brief van dezelfde strekking wordt voor kennisgeving aangenomen en that's it. Dat zien we ook bij energiemaatschappijen die zo reageren. Belastingdienst hebben het ook al gezien. Mensen dus op een gegeven moment brieven gingen sturen, ook over bijvoorbeeld het hele AMBI-verhaal. Mm-hmm. Dat ze daar nog niks van gehoord hadden, van hun teruggave. En daar ook weer van alles bij sleepten. En ja, soms ook echt best wel dreigen. Dat er nu al zoiets komt, ik heb wel eigenlijk min of meer standaardbrieven voorbij zien komen wat bedrijven gaan hanteren. En ik kan dat alleen maar toejuichen. Ik denk van het zou denk ik al helpen in de strijd als er eenduidig naar die mensen gecommuniceerd wordt met eigenlijk een boodschap van dezelfde strekking. Van joh, is leuk en aardig wat jij wil, het kan gewoon niet. En dat is wel wat je bij gemeentes nu ook merkt. Steven, hoor. Ja. Gemeentes, ja, jij geeft veel trainingen bij gemeentes, ja, bijvoorbeeld. Ja, ik kom bij veel gemeenten over de vloer. En sommigen zitten echt met de handen in het haar hierover. Of, ik kan je eerlijk verklappen, er zijn ook gemeenten geweest in het verleden die brieven weggooiden. Die dachten, wat een gekheid. Wat motten we hiermee? Past ook niet in hun werkelijkheid, hoe zij hun werk organiseren. Veel gemeenten zijn nu wel bezig inderdaad te standaardiseren en te inventariseren of het wel of niet gebeurt. En wat ik bij veel gemeenten hoor is dat ze in ieder geval inderdaad proberen schriftelijk te communiceren. En dan een beetje die lijn kiezen die Guus hier ook aangeeft. Voor kennisgeving aannemen, registreren, niet erin meegaan. En aangeven wat de consequenties zijn als je dit pad, als het pad bewandelen wat ze op dit moment bewandelen. En dat proberen ze op die manier, want hou je in de gaten. Hè? Ieder contactje als overheid hebt met soevereinen, of autonome soevereinen. Dat wordt aan de andere kant beleefd als een uiting van dat enge beest wat daar in het donker schuilt, wat niet mag bestaan. Dus ieder dingetje wat jij zegt, wordt tegen de overheid gebruikt. Ja. Dus je moet wel netjes zijn, je moet wel goed hiermee omgaan. Plicht die je überhaupt als overheid hebt. Guus Disselkoen, die deze groep in kaart probeert te brengen, is deze ochtend bij mij te gast. En Steven Lenels, hij werkt bij Radar Advies. Geeft trainingen op het gebied van extremisme en polarisatie. We hebben het deze ochtend over de groep autonome en soevereine in Nederland die groeit. Heb je hier vragen over? Stel ze in de Radio 1-app. Vroege vragen. En die vragen zijn er altijd, ook vroeg in de ochtend. En dat is mooi. Ook praktische vragen. Laten we er even kort een aantal praktische gewoon voorbij gaan. Jan Biet vraagt zich af, hoe zit het dan met uitkeringen of ziektekostenverzekeringen? Werken deze mensen wel gewoon of voldoen ze? Er zijn een aantal mensen die gewoon een baan hebben. Er zitten ook ZZP'er tussen. Er zitten ook mensen met een uitkering bij. En die uitkering is van de levende mens. Dus daar hebben ze recht op. En die wordt betaald uit hun geboortetrust. Dus het is hun eigen geld. Ziektekostenverzekering. Ja, dus daar dat is zijn mooi, want er wordt geen belasting betaald, maar een uitkering kan wel. Ja, ja. Want die komt uit de geboortetrust, dus ja. Dus. Ziektekostenverzekering, daar zijn ze eigenlijk best wel tegen, want dat wordt vanuit de overheid wordt het opgelegd en dat vinden ze eigenlijk maar onzin. En zij zijn van mening van, ja, ik ben toch zelden of nooit ziek en als ik het krijg, dan betaal ik het zelf wel. Ja. Goed, dankjewel. Goede antwoorden. Dankjewel ook voor de vraag, Jan Biet. Jura vraagt zich af, gebruiken ze wel onze infrastructuur? En wat doen ze bijvoorbeeld met hun vuilnis? Mogen ze daar ook geen gebruik meer van maken? Ja, dus, dat is weer hetzelfde verhaal. Maar betaald uit geboortetrust, vermoed ik dat. Nou, dat niet zozeer. Zij willen best wel betalen voor hetgene wat ze gebruiken. Alleen zij denken dat ze ermee wegkomen, dat ze alleen betalen voor het stukje rioolbuis onder hun huis. En vergeten dat er een heel rioolstelsel nodig is om dat zeg maar ook verder af te handelen. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor die vuilzak. Ze willen wel betalen voor die vuilzak, maar niet voor de verwerking van het afval. En, ja. Ja, precies. Daar merk je eigenlijk dat het gedachtegoed nog niet helemaal zo ver is uitgedacht dat het ook echt in blijkt te werken. Erik vraagt zich af in de Radio 1-app, om hoeveel mensen gaat het? Steven, is dat duidelijk? Het is niet helemaal duidelijk. Het enige cijfer dat ik heb gehoord, wat ik heb gelezen, is 100.000. Nou, ik heb een paar getallen gehoord. Ik heb iets van 10 of 20. 10 of 20 mensen zijn de mensen die dit in de kern uitzoeken en de verhalen opbouwen en verhalen opschrijven en het hele bouwsel in elkaar schroeven. Dat zijn een stuk of 10 of 20. Maar ja, dat is natuurlijk een... Ja, waar leg je de grens? Maar dat is in ieder geval wat de overheid dan zegt. En de AIVD zegt, dus als het... De kwalijke variant hiervan, die dus echt de overheid haten en niet vertrouwen en denken dat er een gemeen complot gaande is, daarvan beweren zij dat er 100.000 zijn, mm-hmm, die daar meer of minder mate in geloven. En dat is veel. Ja, een kwartaardige elite, hè? En die kwartaardige elite met name. Misschien mag ik dat nog even toevoegen. Dit gaat dus niet over mensen die zeggen, de overheid deugt niet, de overheid levert niet, ik vertrouw de overheid niet. Er zijn een heleboel mensen die de overheid niet vertrouwen. En misschien is het helemaal niet zo'n hele slechte basishouding in sommige gevallen. En het niet eens zijn met de overheid is sowieso een hele goede basishouding. Want dat definieert zo ongeveer democratie. Een land waar je niet kritisch mag zijn op de overheid. En echt kritisch mag zijn op de overheid. Dan kom je bij Poetin en consorten uit. Maar ja, er zijn 100.000 mensen waar de AIVD van zegt. Nou, die geloven dus eigenlijk in dat verhaal van die kwartaardige elite. Mm-hmm. Waarom complotten zijn. Dat zit een beetje in de sfeer van al die... theorie die jij hier ook ophangt, over, niet ophangt, maar die jij dus echoot uit die telegramkanalen waar jij vandaan komt. Ja, dat zijn 100.000 en dat zijn er veel, moet ik eerlijk zeggen. Dat begint wel maatschappelijk echt wel een probleem te worden. Ja, in hoeverre, wat is er in coronatijd gebeurd? Heeft dat bijgedragen aan die toename van autonome en soevereine in Nederland? Dat heeft absoluut in Nederland, maar ook elders in Europa, ertoe bijgedragen. Kijk, en dat is volgens mij waar je die radicalisering ook ziet plaatsvinden. Kijk, radicalisering is dus de groei naar het aanvaarden van extremistische gedachten. Dat je dan echt op een bepaald moment denkt, ik kom in verzet, ik doe mijn uniform aan. Ik wil eigenlijk, net als de Amerikanen, het Capitool hebben bestormd. Zou ik het liefst de Tweede Kamer willen bestormen. Dat soort sentimenten. Het is een soort strijdersmentaliteit. Die hebben jullie allebei waarschijnlijk wel in de coronatijd ook gezien. Hè? Mensen die al in verzet en weg, ik sterf nog liever. Veel over dood en oorlog en verzet. Dat is tijdens de corona heel erg toegenomen. En dat is ook niet zo gek, want de overheid heeft ons toen maatregelen opgelegd die best wel heel diep ingrepen. Je mocht mensen niet meer zien. Sommige mensen mochten niet hun zieke moeder bezoeken. Mochten niet naar begrafenissen. Mensen, hun bedrijf ging ten onder. En daar zat een deel van die harde kern, denk ik. Die waren echt wanhopig. En ik moet zeggen, terecht wanhopig. Want als ik een yogaschool zou hebben of ik zou een café runnen en dat is moeilijk genoeg, geloof ik. En je mag niet meer je bedrijf uitoefenen. En je spaarpotje, je pensioen gaat er ten onder. Omdat je dus niet open mag zijn. Daar zou ik ook heel chagrijnig en heel boos en wanhopig van worden. En nogmaals, wanneer mensen wanhopig worden, zich bedreigd voelen, dat is waar radicalisering kan beginnen. Ja. Praten we zo meteen ook nog over verder. Guus, je wil nog iets toevoegen, maar we gaan laten we dat even bewaren. Ik had namelijk nog één vraag van een luisteraar. Stefan die houdt zich qua advieswerk hiermee bezig. Guus, hoe ben jij met die autonome soevereinen? Waarom zit jij opeens in die Telegram-groepen? Je verdwaalt wel eens, hè? Op internet. Ik vertrouw ook wel eens, maar ik eindig niet in een autonome en soevereine Telegram-groep. In de tijd van de coronapandemie raakte ik wel geïnteresseerd in die groep. En eigenlijk met name de mensen die daar een verdienmodel van maakten. Okay. En dan zie je op bepaalde social media reacties van mensen. En dan zag ik nog wel eens wat reacties van mensen waar ze dan in de voornaam en dan VDF. En een achternaam. Dan ga je afvragen, wat staat dat VDF voor? Dan ga je zoeken. Dan blijkt dat staat dat voor van de familie. Oké. En dan ga je verder zoeken. En dan blijkt dat zijn mensen die inderdaad dat autonoom soeverein aanhangen. En ik zag er eigenlijk wel wat meer van zulke namen voorbij komen. En dat groeide wel een beetje. Mm-hmm. En toen die coronapandemie een beetje wegzakte. Ik volg een tijd iemand die zich jurist noemt. Uit het zuiden van het land in Limburg. En ook wat bizarre theorieën roept. En dat blijkt ook wel redelijk tegen het autonome aan te schuren. En toen zag ik op een gegeven moment op Twitter wat berichtjes voorbij komen. Die kwamen uit een Telegram-groep en die waren dus gerelateerd aan het autonome. Toen werd ik toch ook wel wat nieuwsgierig. Ja. En toen ben ik eens even verder gaan kijken. Ben ik gaan kijken van, joh, wat voor groepen zijn er dan? En nou, als je dan gaat zoeken, dan kom je al gauw wat groepen tegen. En toen ben ik eens in die groepen gaan kijken. Ja, toen viel eigenlijk mijn mond ook wel open van verbazing, hoor. Ik ben wat gekkigheid gewend. Maar wat ik daarin tegenkwam en ook hoe ze reageerden op bepaalde dingen en de ideeën dat die mensen hebben, dat ze burgerarresten willen gaan uitvoeren als er een deurwaarder aan de deur komt, omdat ze van mening zijn dat die man in overtreding is. Toen dacht jij op een gegeven moment, volgens mij moet ik hier even blijven hangen. Ik ben er eens even gaan kijken. En als je dan leest dat er ook huisuitzettingen zijn van mensen die dus gewoon het echt zo ver laten komen. Ja. En mensen die afgesloten worden van energie. Omdat ze gewoon halstarrig zijn. En dat ze dus niet zijn, betalen. Ja. Ja, niet willen betalen op een gegeven moment. En, soms ook kinderen hebben dan. Ja, die dus ook. Ja. Ja, dat, ook die de consequenties ondervinden dat ze uit huis worden gezet. En misschien uit ouderlijke macht worden. Of die ouders uit ouderlijke macht worden ontzegd. Omdat die vader en moeder dus zo op ramkoers liggen met het systeem. Als je geen huis meer hebt. Ja. Nou, dat laat zien hoe ver mensen toch ook willen gaan om dat autonome en soevereine leven te leiden. We gaan er zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren? Blijf je vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Steven vraagt zich af, is dit de enige plaat die gedraaid gaat worden? Twee platen zijn het er deze ochtend, waarvan dit er één is. Ook vandaag krijgt de crisis namelijk in Politiek Den Haag een verder vervolg. Na de val van het kabinet op vrijdagavond legt Rutte vanochtend om 9:15 een verklaring af aan de Tweede Kamer. Wat Rutte betreft, uit onderzoek van Eén Vandaag bleek dat 3/4 van de Nederlanders niet op Rutte 5 zitten wachten. Nou Mark, ik kan me voorstellen dat je vroeg wakker bent deze ochtend. Het is een spannende dag. Daarom, plaat van de dag. End of the line. The Traveling Wilburys. Well, it's all. tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, the purple haze. Well, it's alright, even when push comes to shove. Well, it's alright, if you got someone to love. Well, it's alright, everything will work out fine. Well, it's alright, we're going to the end of the line. Ashamed of the car I drive. The end of the line. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line. I'm satisfied. Well, it's all. Over half zes, het begin van 10 juli 2023. End of the line was dit. Traveling Wilburys. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg maandag 10 juli met vandaag aandacht voor een bijzondere groep mensen. Autonome en soevereine. Ze claimen zich boven de Nederlandse staat te staan. Vaak betalen ze geen belasting of de energierekening laat men links liggen. Maar die ontwikkeling heeft gevolgen. En over deze ontwikkeling praat ik tot 6 uur... met hier in de studio Stefan Lenos van Radar Advies en ook Guus Disselkoen, die zich in deze groepen heeft verdiept. Is gaan verdiepen in coronatijd, leerden wij net. Stefan, we hebben het hier over de Nederlandse groep. Maar de soevereine beweging die bestaat al decennia lang. Is overkomen waaien uiteindelijk vanuit de Verenigde Staten. Ja, daar dus ontstonden. Laat ze flink inspireren, volgens mij. Precies. Nou, daar ontstonden in de jaren 70 de eerste groepen met veel juridische termen verzetten tegen de federale overheid. En hun burgerschappen, zegt de mensen erop. En alleen de zeer beperkt lokaal gezag accepteerde men. Ik kan me voorstellen dat in een uitgestrekt gebied als Amerika wat makkelijker gaat dan hier in Nederland. Nou, het is sowieso niet te vergelijken, denk ik. Kijk, ik ben nooit in Amerika geweest, maar alles wat ik weet van Amerika is de staat bijna een vijand. Kijk, Amerikanen in de meeste staten mogen volgens mij een wapen dragen. En dat is, heb ik me laten uitleggen, omdat ze zich moeten kunnen verdedigen tegen de overheid. Nou ja, wij zijn alle drie volgens mij Nederlanders. Het idee dat ik als Nederlander een wapen mag dragen om mij te kunnen verdedigen tegen de overheid, echt letterlijk zo, hè, met droge ogen. Dat is waarom het in de wet staat. Dat lijkt niet op onze situatie. Die overheid, het kan ook een politieagent zijn. Dat kan ook een politieagent zijn. Nee, maar überhaupt de staat. Hè? Dus denk aan, wat is het, WECO, geloof ik. Of je hebt van die standoffs, van die gewapende strijd tussen burgers en de overheid. En dat is een soort context die echt niet lijkt op het Nederlands waar wij op zitten. Nee, precies. Dus er is een vorm van soevereiniteit vanuit Amerika naar Nederland gekomen. Een ander bekend voorbeeld, veel dichter bij huis, in Duitsland. Die haalde je al even aan in het begin van de uitzending. De Reichsbürger. Kan je vertellen wat dat is? Wat claimen zij precies? Nou, er zijn waarschijnlijk ook wel verschillende varianten van. Maar volgens mij in de kern komt erop neer dat er een groep Duitsers is die meent dat het Duitsland zoals we het nu kennen, met de grenzen en de staatsinrichting en het hele stelsel van wetten, een historisch misverstand is en dat hele andere mensen de baas zouden moeten zijn en de grenzen heel anders zouden moeten worden getekend. En dan had je dus, ik ben zijn naam kwijt, het was Hendrik de 13e, nee, Heinrich de 13e of Ferdinand de 12e, zo'n oude prins die met allemaal vrienden gaat zitten fantaseren dat hij eigenlijk de baas moet zijn van Duitsland. Mm. En met mensen uit het leger, want dat was nog veel enger, met de mensen in het leger dan ook ging praten over, oké, stel dat wij de macht grijpen, waar gaan we wapens opslaan en waar gaan we dan ons hoofdkwartier op zetten? Die werd laatst ook gearresteerd. Nou, en dat is ook een dynamiek die, en Koen kan het beter zeggen dan ik, of gezegd, iedere keer, Koen, maar je hebt Guus. Ja, dat wordt hem wel Guus, vaker Guus, maar Guus kan het beter zeggen dan ik. Er zijn ook natuurlijk mensen in Nederland met zo'n geweldsfantasie, maar we hebben niet in Nederland volgens mij een traditie of een groep mensen die zich beroept op zo'n historisch erfgoed met een historisch verhaal, mm-hmm. waar die Amerikanen dus zeg maar de verhouding tot de staat en de constitutie mm-hmm. nemen. Hebben ze in Duitsland dus dit verhaal van die Reichsbürger, die overigens ook veel langer bestaan dan corona. Maar in coronatijd, dan kreeg je de gekste bad fellows, zoals dat dan heet. Hè. Allemaal strijdmakkers begonnen elkaar te vinden. Ja. Zij hadden al een issue met de overheid. Ja. Maar dat is een historisch verhaal. En er zitten dus allemaal van die mensen achter die denken dat zij eigenlijk de baas in Duitsland zouden moeten zijn. En dat niet is zoals dat nu in de wet is vastgelegd. Jij bestudeert, Steven, veel andere groepen ook. Extremistische groepen ook. Zie je bepaalde parallellen met al dan niet extremistische groeperingen? Nou, toen ik naar Guus luisterde, toen viel me op dat secteachtige. Ik denk met name zij die echt helemaal erin zichzelf verliezen, of die ervoor kiezen zich daarin te verliezen, of die daar een nieuwe identiteit krijgen, want dat beluister ik ook een klein beetje van Guus, luister. Dan, dat is iets wat je in al die ismes, al die extremismes ziet. Het is heel verleidelijk om voor sommige mensen om een verhaal te gaan geloven waarin je dus gaat strijden tegen het kwaad. Waarin je de groep gaat beschermen. Dat voelt, als ik het uitspreek, voel ik mezelf al een klein beetje gaan gloeien. Mm-hmm. Dat idee van, ik ben wakker, ik snap het, ik kom in opstand, ik doe het goede, ik ben Ivanhoe. Mm-hmm. Dat is denk ik wat ze met elkaar gemeen hebben. Ik zie het wel. Wat zie jij? Nee, dat is de mening van die mensen. Ja, jullie zien het allemaal niet en ik zie het wel. En Guus, zie jij die gedachten ook terugkomen bij de soevereinen en autonomen? In die Telegram-groepen? Ja. Wordt er ook dat soort taal gesproken? Zeker. Ja, zij zien zichzelf als strijders tegen het systeem. Het is corrupt, het is verdorven en het moet aangepakt worden. En zij zijn de enigen die dat zien. En ze proberen dat anderen ook duidelijk te maken op hun manier. En in die strijd worden ze steeds fanatieker naarmate ze dus minder succesvol zijn. Mm. Dat zie je dus. Ook dus in de reacties na als ze een rechtszaak verliezen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ze komen erachter. Laatst een voorbeeld van iemand die had een keuring van, had een paar kilometer te hard gereden. Ik geloof dat het iets van 36 euro was. En dat eindigde in loonbeslag bij zijn vrouw. Van bijna 600 euro. Ja, want boete niet betaald, want geloof daar niet in. Boetes, dat is dwang. Dat is door de overheid opgelegd, dus dat betalen we niet. En ook weer het verhaal, de brief. De naam was in hoofdletters geschreven. Ja, dus dat is voor de fictieve persoon, niet de levende mens. En dan is het toch zoiets van, ik heb het blijkbaar niet goed gedaan. De volgende keer ga ik het anders doen. En dat zijn dan mensen, de ene keer, ze hanteren verschillende methodes. De ene keer klieten ze de hele envelop vol met allerlei kreten van de persoon is dood en geen contract, niet bevoegd en sturen dus de boel terug. En de ander zegt, nee, dat moet je niet doen. Je moet altijd je post openmaken, lezen en je moet in verzet gaan. Je moet een brief schrijven, sturen van, en daarmee ga je allerlei eisen en claims doen. En op die manier, dan zijn ze verplicht om te reageren. Doen ze dat niet, dan zijn ze uiteindelijk in verzuim. En dan is de deurwaarder niet meer bevoegd om verder door te gaan. Ja. Overkoepelend tussen die verschillende groepen is dus dat ideaalbeeld, leer ik al van jou, Steven. Guus, een groep. Ja, volgens mij is het meer een vijandbeeld. Is het meer een vijandbeeld? Nou ja, omdat bij de soevereinen, ik weet eigenlijk niet wat hun ideale staat is. Ik hoop dat Guus dat weet uit te leggen, want dat is eigenlijk ook het verschil. De meeste ismes die ik ken. Laten we beginnen met die jihadisten. Die willen een soort, die hebben zo'n dromen van een eindtijd. Khorasan, waarbij er een strijd komt. En dan gaan de ware moslims die gaan winnen. En iedereen gaat op een mooie sharia-achtige wijze leven. Dit is het ideaal droombeeld van de jihadisten. Rechtsextremisten zijn ook weer allemaal smaak van. Maar die willen in principe een soort witte etnostaat. Mm-hmm. Of white supremacy. En die hebben geen probleem met zwarte mensen als ze maar in een ander land gaan wonen. Dus die hebben ook een ideaal beeld. Zelfs dierrechtenextremisten, hebben een beeld van wat de wereld is waar ze voor strijden. Een ideaal wat ze nastreven. Die zeggen autonome en soevereinen hebben dat niet. In mindere mate. Nou, wat is de wereld, hun droomwereld dan, Guus? Ik heb vooral het idee dat ze heel erg tegen zijn. En de heleboel dingen niet willen. Maar ik zie niet echt zo'n wervend beeld waar ze heel gelukkig van worden. Maar... Nee, dat is hem. Dat zie ik eigenlijk ook niet. Er is wel een klein verschil tussen soeverein en autonoom. Tenminste, zoals ze het zelf noemen. Soevereinen zeggen van, nou ja, die willen dus ergens helemaal niks mee te maken hebben. En autonomen zeggen, ja, we willen wel betalen, maar dan alleen voor hetgene wat we gebruiken. Ja, de per minimum. Daar doen zij aan mee. De soevereinen zeggen van, nee, iedereen wordt soeverein geworden. Dus dat hoef je niet te worden. Terwijl de autonomen zeggen van, nee, we zitten in het systeem. We willen eruit. We willen autonoom gaan worden. En daar zit een beetje het verschil in. Wat ze dan voor de rest eigenlijk nastreven is dat het een beetje het gezellige clubje van vroeger, van met elkaar, onder elkaar. En de ene die verbouwt aardappelen en de ander die heeft een koe. En zo houden we elkaar aan leven. Dus eigenlijk terug naar waar we vandaan komen. Alleen, ja, daar is gebleken, dat werkt niet. Je hebt op een gegeven moment een leider nodig. Je krijgt toch, je ontkomt er niet aan. Ik bedoel, op het moment dat er dus één het toch dwars is en die koe steelt, bij wijze van spreken, maar hoe ga je dat dan oplossen? Ja. Je zult dan toch iets van gezag moeten hebben. Hè? Ja. Of ga je dan een volkstribunaal beginnen? Tribunalen, daar hoor ik ze al. De leiders zijn belangrijk. Of jij zegt eigenlijk, je hebt op een gegeven moment een leider nodig. En ook deze groep heeft toch wel een leider. Hoe zit dat? Wie trekt die kar hier in Nederland? Als je kijkt in die autonoom groepen, daar zijn duidelijk leiders aanwezig. Dat zijn vaak de beheerders, de eigenaren van de groepen, die toch wel een beetje de dienst uitmaken en waar tegenop gekeken wordt. En misschien ook wel die mensen, die influencers, die mensen die het verhaal vertellen en waar je allemaal pakketten kan kopen. Want dat heb je ook volgens mij uitgezocht, toch? Ja, klopt. Er worden dus door een aantal mensen pakketten aangeboden. Je hebt een aantal ervan. Bosmaker is er eentje van. Je hebt dan de Hoge Raad van de Kinderen. Er zijn nog wat andere initiatieven. Ik zag laatst ook weer een nieuw initiatief opduiken. En waar zit daar dan het verdienmodel in? Je kan een soort cursus dan volgen. Voor die cursus moet je betalen. En dat is het begin van een autonoom leven. Ja, je hebt bepaalde brieven nodig die je moet sturen. Naar wie weet ik dan weer niet. Maar dat kom je dan wel achter als je die brieven dus aanschaft. En daar kun je ook hulp bij krijgen. Wie autonoom wil worden voor een prijsje van €259... dan heb je het all-inclusief pakket, inclusief ambassadebordje. Maar hoef je geen huur meer te betalen. Het is een boel geld. Eigen baas, geen huur meer betalen, niemand maakt je meer wat. En zo zijn er dus meer het opzeggen van machtiging, bestuur. Betaal je 3 tientjes voor als je dat niet zelf wil doen. En zo zijn er nog een aantal dingen. Dus er worden lezingen gegeven in het land, er wordt ook geld voor gevraagd. Heb ik daar op zich nog niet zoveel moeite mee. Want ze moeten een zaaltje huren en als er een kop koffie bij zit, dan zeg je, oké, als het kostendekkend is, prima. Maar er zijn er toch ook wel die daar wat meer voor vragen. En dus inderdaad daar hun brood mee verdienen. Ja, Steven, hoe kijk jij daarnaar? Naar die mensen die dan toch nog geld ook verdienen daaraan? Heb ik echt niet zoveel. Ik wou zeggen, ik heb niet veel moeite mee, maar eigenlijk ook wel. Want een deel van de mensen die hier intrapt, deel van de mensen die er gevoelig voor zijn, laat ik het ietsje netter zeggen, deel van de mensen die er gevoelig voor zijn, die hebben allemaal problemen al. Ja. Die hadden soms al decennia lang problemen met zichzelf. En dat is echt helemaal... Ja, ik zag gisteren bijvoorbeeld in het AD werden 2 verhalen aangehaald van een vrouw, die was even fictief gemaakt. De naam was fictief gemaakt, maar die had uiteindelijk belandde die voor de rechter door het niet betalen van boetes. En is nu ook weer uit dat autonome leven gestapt, omdat ze eigenlijk toen tot inzicht kwam. En ook een man die nu in een instelling zit, omdat hij eigenlijk... Dat zijn voorbeelden. Het zijn eigenlijk een heleboel van dit soort unieke voorbeelden. Ja. Maar wat ze vaak gemeen hebben, is dat er niet zelden al een wat langer lopende geschiedenis is van een conflict, een grief, een probleem. Een akkefietje met een kinderbijscher, een arbeidsconflict, een echtscheiding en financiële problemen. Dus niet zelden zijn deze mensen al heel lang aan het worstelen met zichzelf, de omgeving en met instanties. En als deze mensen, en dat moet ik zeggen, dat is dan wel weer misschien kwalijk, als deze mensen dan denken dat dit de way out is, en ze gaan dan zelfs ook nog weer hun weinige geld, of waarschijnlijk staan ze wel rood, geven aan een of andere ondernemer die dus dit verkoopt. Maar ze komen daardoor van de regen in de drup. Ja, dat vind ik eigenlijk Het zijn heel mensen, slecht. Ja, en wordt het daar dan ook gevaarlijk voor de mensen? In de zin van. Nou, maar het is niet, nou ja, gevaarlijk. Ik vind het heel gevaarlijk als je dus als je uit je huis gezet wordt en als je jezelf helemaal in de penarie draait. We hebben het hier niet over staatsgreep zoals in Duitsland, maar het is gewoon echt heel, heel sneu voor die mensen. Als ze een hele huishouden en hun verhoudingen met instanties ten gronde gaan en niet meer kunnen leven, voor rechters komen, misschien wel uit ouderlijke macht worden ontzegd. Mm-hmm. Dat is echt heel erg, vind ik. Ja. Is het dan klein leed, maar groot klein leed, zou ik zeggen. Is het dan ook goed mogelijk om die mensen toch ook weer uit die autonome en soevereine denkbeelden te halen? Moeilijk. Maar volgens mij wilde jij nog iets zeggen over deze, ja, de persoonlijke worsteling of geschiedenis van deze mensen. Je ziet dat toch? Heel veel van die mensen ook al te maken hebben met veilig thuis, jeugdzorg en dergelijke. Kinderen al uit huis geplaatst zijn, onder toezichtstelling hebben en dergelijke. En ook weer met dat verhaal met die leerplichtambtenaar, dat ze dus inderdaad met die instanties allemaal te maken hebben. Puur vanwege hun levenswijze, zeg maar. Die groep is groeiende, leerden we ook. Het levert uiteindelijk ook problemen op voor ons als maatschappij. Als een steeds groter wordende groep mensen niet belasting betaalt, worden onze sociale voorzieningen moeilijker financieel rond te breien? Trek ik het nu wat extreem, Steven? Nou, je trekt niet heel extreem, maar dat is eigenlijk niet het grootste probleem. Ik vergeef dat ik het toch even moet uitleggen dan. Je hebt dus een aantal problemen met deze beweging. Noem één probleem. Wat is het grootste probleem? Nou ja, het grootste probleem lijkt. Nee, ik kom toch tot drie. Het lukt me niet om het tot je mag één tot in te één. Beperken. Omwille van de tijd, want anders dan zijn we te lang bezig. Wat vind jij het grootste probleem? Nou ja, wat op dit moment een van de grootste problemen is dat dan. Als dit zo lang doorgaat en zoveel steun krijgt, en dit krijgt veel steun, mm-hmm. 100.000 mensen is veel. Het knaagt aan de manier waarop we als samenleving grote problemen kunnen oplossen. En dat klinkt een beetje dramatisch, maar ik heb dochters en ik hoop ooit nog kleindochters en kleinzonen te krijgen. En dan hoop ik dat er nog een planeet is. Dat er een gezondheidszorg is, dat ze misschien wel huizen hebben ondertussen. Er zijn een aantal hele grote problemen, of het nou de energietransitie is, de eiwittransitie is, waar we met elkaar moeilijke beslissingen over moeten nemen. Dat is niet makkelijk om die dingen op te lossen, nu en in de komende jaren. Als er grote groepen Nederlanders zeggen, ik doe niet meer mee, of ik vertrouw de overheid niet, moet je even voorstellen, hoe organiseer je dan als samenleving nog dat je moeilijke beslissingen gaat nemen? Ja. En dat kan hem wel naar een burgemeester terugvertalen. Als je dus moeilijke beslissingen op lokaal niveau moet maken en een deel van jouw inwoners zegt, dit is een ambassade, ik heb hier een raar paspoort, ik doe niet meer met u mee, en je moet moeilijke beslissingen nemen, hoe doe je dat? En jij zei er net in een grap, ik wil ook nog geen belasting meer betalen. Jouw salaris en dit hele mooie gebouw wordt betaald uit gemeenschapsgeld. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk met een zekere trots, ja, de soevereinen zullen niet blij met me zijn, maar dat ik met een zekere trots belasting betaal, omdat ik in mijn wereldbeeld met elkaar scholen bouwen, met elkaar een publieke omroep optuigen, is voor mij van belang. En als mensen daar niet meer in geloven en daarin gaan knagen en de rechten niet meer erkennen en journalisten niet meer. Mm-hmm. Journalisten durven door deze beweging, durven sommige journalisten niet meer in auto's te rijden met het logo van een journalist erop. Wetenschappers durven ze niet meer uit te laten. Dat is het effect van deze beweging. Dat vind ik echt een heel groot probleem. Los van wat jij zei, die mensen die dus in de grootste panarie komen. Ja, maar dat is dus het grootste probleem. Ik ga jullie toch even onderbreken, want we gaan even naar een nummer luisteren. Want in dat nummer kunnen mensen dan nog hun vragen stellen in de NPO Radio 1. Steven Lenos van Radar Advies en Guus Disselkoen zijn deze ochtend mijn gast. We hebben het over autonomen en soeverein in Nederland. Stel je vragen in de Radio 1-app. Wrong Vibration, om mee wakker te worden. Balthazar. Cutting out the heart is what you do. I get the wrong vibration. Baltazar uit België, Wrong Vibration hoor je. Goed dat je luistert naar Vroeg, waar je deze maandagochtend meer leert over autonomen en soevereinen in Nederland. Zit je nou te luisteren? Stel je vraag nog even deze ochtend. Die kan je namelijk stellen aan Guus Disselkoen en Steven Lenos. Vroeg. Want in die Radio 1-app vraagt Mirjam zich af. Deze mensen krijgen platform op bijvoorbeeld YouTube om hun verhaal te vertellen, hun denkbeelden te uiten. Even kijken wie ik hem mag geven. Maar zij vraagt zich af, waarom staan platformen als YouTube deze geluiden toe? Steven? Omdat het voor platforms als YouTube heel moeilijk is om te bepalen wat echt niet mag, wat echt niet kan en wat wel en niet kan. Als daar tot geweld wordt opgeroepen, halen ze het meteen eraf. Maar wie zijn zij om te bepalen dat vegan lifestyle of de soevereine, noem een onderwerp, dat dat wel of niet oké is? Dus alleen als ze strafbaar wordt, halen ze eraf, vermoed ik. Ze hebben ten tijde van de corona volgens mij dingen eraf gehaald die dus echt strijdig waren met volksgezondheid en het algemeen belang. En dat was al een heel dingetje voor ze. Maar ja, waar beginnen zij, joh? Als ze het willen verbieden, dan. En dat moet je als overheid al heel terughoudend zijn, laat staan, dus als bedrijf. Ja, dus je moet je bent een platform en dat platform wat daarop gezegd wordt, daar kan je tot op zekere hoogte op inbreken. Maar voor de rest moet je het vooral faciliteren, het verhaal, zeg jij. Toen er waren jihadisten, er waren moslims op dat soort platforms kwamen, werden ze op een bepaald moment door de platforms eraf gegooid. Je kunt een grens overgaan, maar je mag allemaal gekke dingen denken en zeggen in Nederland. Mm-hmm. En dat is maar mooi ook eigenlijk. Ja, zeker. Geertje vraagt zich af, Guus, voor jou, jij zit in die Telegram-groepen. Is iedereen het constant met elkaar eens? Nee, absoluut niet. Er is wel een bepaalde lijn, maar er ontstaan af en toe ook discussies en een strijden tussen kampen. Omdat ze ook weer, de ene zegt nee, je moet het zus doen, die ander moet het zo doen. En het probleem is, niemand is succesvol. Dus ze kunnen zich daar eigenlijk niet in ophangen. Ze zeggen wel eens succesvol te zijn, maar bewijs is er nooit. Je moet afgaan op een woord. Ja, en wat is het waard? En zie je dan niet één keer in dezelfde tijd iemand voorbij komen die dat toch even meldt? Van... Ja, en die ligt er ook heel snel uit. Tenminste, kijk de successen niet. Maar, maar als je dus inderdaad iets te fanatieker tegenin gaat, dan word je er al heel snel uitgegooid. Mm-hmm. Gisterochtend nog een mooi voorbeeld. Hij staat nog op mijn Twitter, denk ik, van iemand die... ik heb een stukje van de conversatie gepost. En ook gezegd van, ja goed, aan het eind van dit verhaal... ik meen dat het Ene Walter was. Het zal niet zijn echte naam zijn. Ook uit de groep verwijderd. Ja, precies. Jij praat hier veel over bijvoorbeeld op Twitter. Betekent dat ook dat je dan wel eens bedreigingen daarover binnenkrijgt? Nee, gelukkig niet. Okay. Over het algemeen zijn de reacties wel positief. En dat komt denk ik ook omdat de autonomen eigenlijk een hekel hebben aan Twitter. Dus ook niet zo aanwezig zijn op Twitter. Heel af en toe zit er wel eens eentje tussen die wat minder vrolijke reacties geeft. Maar ja, goed, daar kan ik dan wel mee overweg en mee leven. Ik ben benieuwd of deze uitzending gehoord is door de leden van de Telegram-groep. Dat gaan we in de gaten houden. Steven Lenos, dank je wel voor je komst naar de studio. En je expertise zo vroeg in de ochtend. En Guus Disselkoen ook hartelijk dank. Veel geleerd van jullie over de autonomen en soevereinen. We gaan moedig voortwaarts, zou ik zeggen. Tot zover Vroeg. Zometeen het NOS Radio 1-journaal hier op deze zender. Morgen om 5:00 ochtends zijn we er weer. Deze uitzending is terug te luisteren in je podcast-app. Wees je fijne maandag. NPO Radio 1. 6:00.